Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman ettiğini iddia edenler! Bir söz verdiğiniz zaman akitlerinizin gereğini yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamanız şartıyla aşağıda size okunup açıklanacak olanların dışında kalan tüm hayvanlar sizin için helal kılındı. Muhakkak ki Allah dilediği hükmü verir. Ya eyyühellezine amenu enfu bil ukud. Uhillet lekum. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın hac ibadeti için tayin ettiği nişanelerine, haram aya, Allah adına kesilmiş kurbana, onun boynuna asılan gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a gelenlere saygısızlık edip bu yaptıklarınızı helal saymayın. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir kavme olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Siz iyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah cezası pek şiddetli olandır. What? Size sadece ölü hayvanın eti, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın eti haram kılındı. Bir de canı çıkmadan yetişip kestiğiniz müstesna, boğulmuş, taş, sopa ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanarak ölmüş, boynuzlanıp öldürülmüş, yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış, dikili taşlar olan putlar üzerine boğazlanmış hayvanların eti ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunlar fısktır. İnsanı yoldan çıkaran kötü şeylerdir. Bugün artık kâfirler, sizin dininizi terk edeceğinizden tamamen umutlarını kesmişlerdir. Artık onlardan size bir kötülük yaparlar diye korkmayın. Yalnızca benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. O halde kim günaha meyletmeksizin ölmeyecek kadar bunlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hürrimet aleykumul meytetu vedden ve lahmul khinzir ve mâ uhille liğayrillâhi bihi vel munhanikatu vel mevkûzetu vel mutaraddiyetu vel نَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى قسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Resulüm, müminler sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size bütün temiz şeyler helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için tutup yakaladıklarından da yiyin ve onu av için salarken üzerine besmele çekerek Allah'ın ismini zikredin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا Bugün size bütün temiz şeyler helal kılınmıştır. Daha önce kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Kim ehli kitapta bulunan imanı inkar ederse, andolsun ki onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. El-yevme uhille lekumu tayyibatu ve ta'amu lezine utul kitabe hillun lekum ve ta'amu والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ey iman ettiğini iddia edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı ve topuklara kadar da ayaklarınızı meshedin ve veya yıkayın. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alarak tamamen temizlenin. Fakat hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlarla cinsi münasebette bulunmuşsanız, abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hallerde bir de su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi onunla ovalayıp meshedin. Allah sizin güçlük çekmenizi istemez. Ama sizi tertemiz kılmak ve umulur ki şükredersiniz diye size ihsan ettiği iman nimetini tamamlamak ister. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilassalâti fâhsilû vücûhakum ve eydiyekum المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن İman ettiğini iddia edenler, Allah'ın üzerinizdeki iman nimetini ve ona Resulü aracılığıyla verdiğiniz sözü hatırlayın. Hani o Resule, seni işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Bir kavme olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı takva sahibi olun. kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şuhada bil kıst ve la yecrimennekum şene Allah, iman edip salih ameller işleyenlere katından geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Resulümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın üzerinizdeki iman nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size fenalık yapmak için el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmiş, buna engel olmuştu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Ya eyyühellezine amenu zkuru nimetallahi aleykum iz hemme kavmun en yebsutu ileykum eydiyehum فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل Andolsun ki Allah vaktiyle İsrailoğullarından ona abd olacaklarına dair sağlam bir söz almıştı. Her kabileden birer kişi olmak üzere onlardan 12 kişiyi de onların başına önder atamıştık. Allah onlara şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Eğer namazı ikame ederek her anda huzurumda durmaya çalışır, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizler, rasullerime iman eder, onlara gerektiği gibi kıymet verip saygı gösterir ve karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malınızdan infak edip Allah'a güzel bir borç verirseniz, andolsun ki ben de sizin kötülüklerinizi kıyamet günü örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Fakat bundan sonra sizden kim inkar ederse, şüphesiz o, dümdüz ve Hakk'a dosdoğru varan yoldan sapmış olur. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء Fakat bize verdikleri o sağlam sözlerini bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar, Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri tahrif edip değiştirirler ve kendilerine nasihat edilen o kitaptan bir nasip almayı da unuttular. İçlerinden pek azı müstesna, onlardan daima bir hainlik görürsün. Resulüm, yine de sen onları affet ve en güzel şekilde onlara muamele et. Çünkü Allah muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları sever. Ben bime nakudihim misakavum lannahum ve cealna kulubahum kasiyeten يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى Biz Yahudilerden olduğu gibi biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam bir söz almıştık. Ama onlar da kendilerine nasihat edilen İncil'den bir nasip almayı unuttular. Bu sebeple kıyamet gününe kadar onların aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında gerçekleşecek olan kıyamet günü Allah onlara yaptıklarını bir bir haber verecektir. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Ey ehli kitap! Resulümüz olan Muhammed size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak için geldi. O birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur olan Resulü ve apaçık bir kitap olan Kur'an gelmiştir. Ya ehlel kitabi kad ca'akum rasuluna yubayyinu lekum kesiran mimma kuntum تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب Allah onunla rızasına tabi olanları selamet yollarına hidayet eder ve onları izniyle cehalet ve nefsani karanlıklardan nura çıkarıp sırat-ı müstakime, Allah'a dosdoğru varan yola hidayet eder. Yehdi bihi Allahu men ittaba'a ridvanehu subules السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Andolsun ki şüphesiz Allah o Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Resulüm de ki, peki Allah sizin ilah zannettiğiniz Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, Allah'a karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Resulüm, de ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı niçin size azap ediyor? Bilakis siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediği kimseyi rahmetinden dolayı mağfiret eder, dilediği kimseye de hak ettiği için azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de ancak O'nadır. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما Ey ehli kitap! Fetret devrinde, rasullerin arası kesildiği bir sırada, Resulümüz olan Muhammed, size hakkı açıklamak için geldi ki, kıyamet günü, bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz. Andolsun ki, size bir müjdeleyici ve bir uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle, her şeyi hükmü altında tutandır. Ya ehlel kitab, kad ca'akum rasuluna yubayyinu lekum ala fetratin يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ والله على كل شيء قدير. Hani bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki iman nimetini hatırlayın. Zira O içinizde nebiler var etti, sizi kendi kendinizin efendileri kıldı ve bu zamanda vahyi taşıma şerefini size bahşederek alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi." وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. Ey kavmim! Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprak olan Kudüs'e girin ve düşmandan korkarak arkanızı dönüp kaçmayın. Yoksa dünya ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Ya kavmi dhulul ardal mukaddesetel leti ketevallahu lekum ve la terteddu ala خاسرين. Onlar dediler ki: "Ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen oraya gireriz." قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها Onların içinden Allah'tan korkanlardan Allah'ın kendilerine ilim ve iman nimetini verdiği iki kişi ise şöyle dedi: "Onların üzerine şehrin kapısından girin. Oraya bir girdiniz mi artık siz galip kimselersiniz" demektir. Eğer mümin iseniz ancak Allah'a güvenip tevekkül edin. (Gülüyor) Onlar yine dediler ki, ''Ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidip savaşın, biz burada oturacağız.'' Musa dedi ki, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına güç yetiremiyorum. Bizimle bu fasıklar topluluğunun arasını ayır. Kâle Rabbi inni lâ emliku illâ nefsî ve ahî fefruk beynenâ. Allah şöyle buyurdu. Şüphesiz bu yaptıklarına karşılık orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık sen bu fasıklar topluluğu için üzülme. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Resulüm, sen onlara Adem'in iki oğlunun Habil ile Kabil'in haberini de hak olarak oku. Hani ikisi de Allah'a birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kurbanı kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil, kıskançlıkla Habil'e, ''Andolsun seni mutlaka öldüreceğim.'' demişti. Habil ise dedi ki, ''Allah ancak muttakilerden, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan kurbanı kabul eder.'' وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Andolsun ki eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana asla uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. إِنِّي Eğer sen böylesine kötü bir işi yaparsan, ben isterim ki hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateş ehlinden olasın. Nefsine zulmeden zalimlerin cezası işte budur. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Habil'in bu sözleri Kabil'e fayda vermedi. Sonunda nefsi onu kardeşini öldürmeye sevk etti ve onu öldürdü. Böylece hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlardan oldu. وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Derken Allah, ne yapacağını bilemediği kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için öldürdüğü kargayı yeri eşeleyerek gömen bir karga gönderdi. Bunun üzerine Kabil, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olamayıp kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben?" dedi ve yaptığına pişman olanlardan oldu. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. İşte bu yüzdendir ki biz İsrailoğullarına Tevrat'ta şöyle yazmıştık. Kim bir canı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere zahiren veya manen öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Her kim de birini zahiren veya manen yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibidir. Andolsun ki rasullerimiz onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirdiler. Fakat bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde dünya menfaati uğruna hayatını israf eden müsrifler oldular. Min ecli zâlike ketebnâ alâ benî İsra. فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قد جاءتهم رسلنا بالبينات Allah ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak birini öldürmüşlerse kendilerinin de öldürülmeleri veya malını da alarak öldürmüşlerse asılmaları veya sadece mallarını zorla almışlarsa elleriyle ayaklarının çaprazlama bağlanıp kesilmesi veya tehditle insanları korkutmuşlarsa bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. İnnemâ cezâ Ancak siz kendilerini ele geçirmeden önce tövbe ederek yanlıştan dönenler müstesna. Şunu iyi bilin ki şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İllellezîne tâbû min kavli ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ona yaklaşmak için bir hidayetçi ile vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâhe ve betevû ileyhil vesîlete ve cahidû fî sebîlih. Şüphe yok ki yeryüzünde bulunanların hepsi ve bununla beraber bir misli daha gerçekten kafirlerin olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu feda etseler, bu verdikleri o gün onlardan asla kabul edilmez. Onlar için artık sadece elem verici, iç yakan bir azap vardır. İnnellezîne keferû lev enne lehum mâ fil ardı cemî'an ve mislehu mâhu liyeftedû bihî min azâbi yevmil kıyâmeti mâ tukubbile min Onlar o gün ateşten çıkmak isterler. Fakat oradan çıkacak değillerdir. Onlar için orada daimi bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarının sonucunda kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan ibret verici bir ceza olmak üzere sağ ellerini kesin. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ Fakat kim hem kendine hem de başkalarına yaptığı bu zulümden sonra tövbe edip nefsini ıslah ederse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ben bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı tamamen Allah'a aittir. O, dilediği kimseye hak ettiği için azap eder, dilediği kimseyi de rahmetinden dolayı mağfiret eder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Elem te'allem Allahu ala kulli şeyin kadir. Ey Resul, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar ki kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklar ve ayetleri yalanlamak için sana kulak veren, bir de sana gelmeyen başka bir kavim için casusluk yaparak müminlerin konuşmalarına kulak veren Yahudilerdir. Onlar, kitaptaki kelimeleri yerlerine konulduktan sonra tahrif edip değiştirirler. Ve şöyle derler: eğer size bu hüküm bizim değiştirdiğimiz gibi verilirse onu hemen alın, eğer o şekilde verilmezse ondan sakının. Allah, kimi küfründeki ısrarı yüzünden fitneye düşürmek isterse, artık sen Allah'tan gelecek azaba karşı onun lehine bir şeye güç yetiremezsin. İşte onlar Allah'ın ayetlerinin hükmünü değiştirmek istemeleri sebebiyle Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette ise yine onlar için büyük bir azap vardır. Ya eyyuhar rasulü la yahzunkellezine yusari'une fil kufri minellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. O münafıklar ve Yahudiler ayetleri yalanlamak için sana kulak verirler, durmadan haram yerler. Eğer aralarında hüküm vermen için sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, onlar sana hiçbir zarar veremezler. Şayet aralarında hüküm verirsen de, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil olanları sever. Sen وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Resulüm, içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde, nasıl seni hakem kılıyorlar da sonra bunun ardından senin verdiğin hükme de yüz çeviriyorlar. Çünkü onlar kendi kitaplarına da sana da iman etmiş kimseler değillerdir. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı muhakkak ki biz indirdik. Allah'a teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevlendirildikleri için Rabbaniler, yalnız Allah'a ihlasla abd olanlar ve ahbar, ilim sahibi zatlar da onunla hükmeder ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. Şu halde, ey müminler! Size bir kötülük yaparlar diye insanlardan korkmayın. Yalnızca benden korkun ve Yahudiler gibi ayetlerimi dünya malı gibi az bir pahaya satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. İnna enzelnâ tevrâte fîhâ hudan ve nûrun yahkumu bihen nebiyyûne lezîne eslemû lillezîne يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكان شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Biz o Tevrat'ta onlara şöyle yazmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralara ise aynı ile kısas vardır. Fakat kim bu kısas hakkını bağışlarsa, o kendisi için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا والعين بالعين والأنف بالأنف القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. O, Nebi ve Rasullerin ardından da Meryem oğlu İsa'yı kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona da içinde bir hidayet ve nur olan, kendinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için bir hidayet ve bir nasihat olarak İncil'i verdik. وَقَفَّيْنَا ve İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin diye buyurduk. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Resulüm, sana da kendinden önceki kitapları tasdik edici ve onları gözetleyici olmak üzere bu kitabı hak olarak indirdik. O halde sen onların arasında Allah'ın sana indirdiği bu Kur'an'la hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine tabi olma. Ey insanlar! Biz gönderdiğimiz her nebiyle sizden her biriniz için o devre ait bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek şeriat ve yol üzerinde bulunan bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği farklı şeriat ve yollarla sizi imtihan etmek için böyle yaptı. Öyleyse hayır işlerinde yarışın. Unutmayın, sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır ve O, ihtilafa düştüğünüz şeylerin iç yüzünü size haber verecektir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. رسولüm, onların arasında Allah'ın sana indirdiği bu Kur'an'la hükmet ve onların hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine tabi olma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni şaşırtmalarından da sakın. Buna rağmen eğer sana indirilen hükümden yine yüz çevirirlerse, artık bil ki Allah ancak onlara bazı günahları yüzünden bir musibet tattırmak ister. Şüphesiz ki insanlardan çoğu gerçekten fasıktırlar. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak ikna olup iman edecek bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel kim vardır? أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allah böyle yaparak hem kendi nefsine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehude ven nasara. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Resulüm, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunan münafıkların, Müslümanları ileride çepeçevre kuşatacak bir musibetin bize de isabet etmesinden korkuyoruz diyerek, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmek için onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut katından münafıklar hakkında bir emir getirir de onlar içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. فَتَرَى الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. İşte o zaman iman edenler, ehli kitaba dostluk gösteren münafıklar için, bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin edenler diyeceklerdir. Onların bütün amelleri boşa gitmiş ve onlar hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise izzet sahibidirler. Onlar, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine, hidayeti isteyene vereceği lütfu ve ihsanıdır. Çünkü Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe yettillahu bi kavmin Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve iman edenlerdir. Onlar ki rükû edip Allah'ın hükmü karşısında kibirlenmeyerek namazı ikame eden, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışan ve zekatı verip nefsinin cimriliğini temizleyen kimselerdir. İnnemâ Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki mutlaka galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ya eyyühellezine amenu la tettehizullezine ettehadu dinekum huzuvan ve la'iben minellezine utul kitabe min kablikum Onlar Siz ezan okuyarak müminleri namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence konusu yaparlar. Bu şüphesiz onların akıllarını kullanmayan bir kavim olmalarındandır. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Resulüm, onlara de ki, ey ehli kitap, sırf Allah'a, bize indirilen kitaba ve daha önce indirilen kitaplara iman ettiğimiz için mi bize düşmanlık besleyerek bizden intikam alıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış fasıklarsınız. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون De ki, Allah katında cezası bundan daha şerli olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, onlardan nefsini maymunlar, domuzlar gibi doymak bilmez bir hale sahip kıldığı ve tağuta, Allah'tan başka herhangi bir varlığa abd olup kulluk eden kimselerdir. İşte bunlar, ahiret günü yeri daha şerli, dümdüz ve hakka dosdoğru varan yoldan sapmış olanlardır. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ Onlar sizin yanınıza geldikleri zaman biz de iman ettik derler. Halbuki onlar sizin yanınıza küfürle girmiş ve yine onunla çıkmışlardır. Allah, onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilendir. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ Sen onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. onların yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötüdür. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İçlerindeki Rabbanilerin, yalnız Allah'a ihlasla abd olması gerekenlerin ve ahbarın, ilim sahiplerinin onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Leûlâ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Yahudiler, rızık vermede Allah'ın eli bağlı ve çok sıkıdır dediler. Söyledikleri bu sözden ötürü onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Bilakis onun iki eli de, dünyada da ahirette de kullarına olan ihsanı açıktır. O, dilediğini, dilediği kimseye, dilediği gibi verir. Resulüm, andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Biz bu hallerinden dolayı kıyamet gününe kadar onların aralarına düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir fitne ateşi yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde her daim fesat çıkarmaya çalışırlar. Allah ise fesat çıkaranları sevmez. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولًا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Eğer ehli kitaptan olanlar iman edip takva sahibi olsalardı, kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışsalardı, onların kötülüklerini ahirette mutlaka örter ve elbette onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen bu Kur'an'ı okuyup, üzerlerinde ahlaka dönüştürerek hayatlarında ayağa kaldırsalardı, şüphesiz hem üstlerindeki manevi nimetlerden hem de ayaklarının altındaki zahiri nimetlerden yerlerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre de vardır. Fakat onlardan çoğunun yapmakta oldukları şey ne kötüdür. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Ey Resul! Sen Rabbinden sana indirilen Kur'an'ı tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun sana verdiği risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ya eyyuhel-resûlu bellig mâ unzile ileyke min rabbike فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen bu Kur'an'ı okuyup, üzerinizde ahlaka dönüştürerek hayatınızda ayağa kaldırmadıkça, hakikat namına hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Resulüm, andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğu için üzülme. Kul ya ehlel kitâbi lestum alâ şeyin hattâ tukîmut tevrâte vel incîle ve mâ طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlar var ya, işte onlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işlerse, artık onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Andolsun ki biz vaktiyle İsrailoğullarından Allah'a abd olacaklarına dair sağlam bir söz almış ve onlara rasuller göndermiştik. Ne zaman bir rasul onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse ona isyan ettiler ve o rasullerden bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى ve yaptıkları bu şeylerin kendileri için bir fitneye, bela ve musibete sebep olmayacağını sandılar da, Hakk'a karşı kör ve sağır oldular. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbelerini kabul etti. Bunun ardından onlardan çoğu yine Hakk'a karşı kör ve sağır oldular. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Andolsun ki şüphesiz Allah, o Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki İsa Mesih onlara şöyle demişti: Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a abd olup kulluk edin. Bilin ki kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yer ateştir. O gün nefsine zulmeden zalimler için hiçbir yardımcı da yoktur. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ Andolsun ki şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki vahid sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer onlar bu söylediklerinden vazgeçmezlerse onlardan kafir olanlara mutlaka elem verici, iç yakan bir azap dokunacaktır. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Onlar hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Meryem oğlu İsa Mesih ancak bir rasuldür. Şüphesiz ondan önce de birçok rasuller gelip geçmiştir. Onun annesi de Rabbine abd olacağına dair verdiği söze sadık olan bir kadındı. İkisi de her insan gibi yemek yerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz. Sonra yine bak, şeytanın verdiği vesveseyle nasıl da haktan döndürülüyorlar. Mel-Mesih ibn-i Meryem illa Resul Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp da size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye malik olmayan şeylere mi abdolup kulluk ediyorsunuz? Halbuki Allah, evet O, Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ De ki, ey ehli kitap, dininizde haksız yere sınırları aşmayın ve sizden daha evvel dalalete düşmüş, birçoklarını da dalalete düşüren ve dümdüz, hakka dosdoğru varan yoldan sapmış bir kavmin hevalarına, nefsani istek ve arzularına tabi olmayın. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, ayetlerimize ve rasullerimize isyan etmeleri ve haddi aşmalarıdır. Onlar bir de yaptıkları herhangi bir kötülükten birbirlerini men etmezlerdi. Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötüdür. Resulüm, onlardan çoğunun kâfirlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için ahirete gönderdikleri şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi olarak kalacaklardır. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم Şayet onlar Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilen Kur'an'a iman etmiş olsalardı, o müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Resulüm, iman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisi olarak elbette Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulursun. İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu, onların içinde keşişlerin ve rahiplerin bulunmasındandır. Çünkü onlar Allah'a karşı kibirlenip büyüklük taslamazlar. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Onların Resul'e indirilen bu Kur'an'ı işittikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. O vakit onlar derler ki, Rabbimiz, biz senin Resulüne ve ona indirdiğin kelamına iman ettik. Artık bizi, vahyini ve Resulünü tanıyan şahitlerle beraber yaz. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين Zaten biz, Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken niçin Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim? وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ Bu söylediklerinden dolayı Allah onları içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatı işte budur. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Resulümüzü inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sakın Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyerek haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Artık Allah'ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Allah sizi kasıtsız, alışkanlıkla düşünmeden ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Lakin düşünerek yaptığınız ve sizi bağlayan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun kefareti de ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Fakat kim bunları bulamazsa 3 gün oruç tutar. Yemin ettiğiniz ve sonra onu bozduğunuz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi muhafaza edip gereğini yerine getirin. İşte Allah size umulur ki şükredersiniz diye ayetleri böyle açıklar. La yu'akhidukumullahu billahvi fi eymanikum ve la عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Ey iman ettiğini iddia edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar olan putlara tapmak, fal ve şans okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Öyleyse bunlardan kaçının ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan, hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçtiniz, değil mi? Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Buna rağmen itaatten yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, haram kılınmadan önce bu sayılanları tattıklarından dolayı bir günah yoktur. Onlar ki, önce akıllarıyla takva sahibi olup, kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışanlar ve iman edip salih ameller işleyenler, sonra Allah'tan bir hidayetçiyle takva sahibi olup, kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışanlar ve iman edenler, sonra da her zerresiyle takva sahibi olup, kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışanlar ve güzellik yapanlardır. Çünkü Allah, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları sever. Leysa وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah sizi, gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilip ortaya çıkarması için, ihramlıyken yasaklandığınız, ellerinizin ve mızraklarınızın kolaylıkla erişebileceği av hayvanlarından bir şeyle mutlaka sizi imtihan eder. Her kim bundan sonra haddi aşarsa, muhakkak onun için elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz ihramlıyken karada yaşayan av hayvanlarını öldürmeyin. İçinizden kim ihramlıyken onu kasten öldürürse, ona öldürdüğü hayvanın dengi bir kurbanlık ceza vardır. Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere, bu kurbanın öldürülen hayvanın dengi olduğuna ise, içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Yahut bu avlanmanın cezası, yoksulları doyurmak suretiyle kefaret yahut da buna karşılık oruç tutmaktır. Ta ki kişi yaptığı yanlış işinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişte olanları affetmiştir. Fakat kim bu yaptığını tekrar ederse artık Allah ondan intikam alır. Çünkü Allah azizdir, muntakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kâr bırakmayan intikam sahibidir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tektulus sayde ve entum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve o deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Allah Kâbe'yi, o Beyt-i Haram'ı, kendisinde hac edilen haram ayı, hac kurbanını ve onun boynuna asılan gerdanlıkları, insanlardaki fıtri olan imanları için bir ayakta tutma vesilesi kıldı. Bu muhakkak ki Allah'ın göklerdeki her şeyi ve yerdeki her şeyi bildiğini ve şüphesiz Allah'ın her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Ya'lamu ka'batal baytal haram qiyamen linnas ve'ş-şehr el-haram Bilin ki gerçekten Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve yine bilin ki muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resul'e düşen vazife ancak hakkı tebliğdir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da bilir. Mâ alâ'l-resûli illel-belâğ. Vallâhu ya'lemu mâ tubdûne ve mâ tektumûn. Resûlüm, de ki, murdarla temiz, kâfirle mümin, helal ile haram bir olmaz. Murdar ve kâfirlerin çokluğu, Allah neden acaba bu kadar murdar ve kâfiri yarattı deyip tuhafınıza gitse de, Allah böyle takdir etmiştir. Öyleyse, ey gönül ve aklı selim sahipleri, Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا Ey iman ettiğini iddia edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında Resul'e soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size hükmü açıklanır. Allah, onlar hakkında bir hüküm indirmediğine göre onları affetmiştir. Siz sorup da kendinizi altından kalkamayacağınız bir sorumluluk altına koymayın. Allah gafurdur, halimdir. Her türlü günahı mağfiret eden ve hilm sahibi olarak kullarına yumuşak muamele edendir. Ya وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da kendilerine verilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip onunla kafir olmuşlardı. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ Allah, cahiliye devrindeki adet üzere hayvanlar için Bahira, beşinci doğurduğu erkek olduğu için kulağı yarılan, sahibe, putlara adak sonucu salıverilen, vasile, erkek dişi ikizler doğuran ve ham, 10 defa doğurduğundan dolayı yük vurulamayan hayvanlar diye bir şeyi haram kılmamıştır. Fakat kâfirler, Allah'a karşı yalan uydurarak iftira etmektedirler. Zaten onların çoğu hakka karşı aklını kullanmayan kimselerdir. يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Üstelik onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve Resulüne gelin denildiği zaman onlar, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen ve hidayete ermemiş, doğru yolu da bulmamış idiyseler, yine de onlara mı tabi olacaklar? Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz hidayete erdiğiniz takdirde dalalete düşenler size hiçbir zarar veremezler. Unutmayın, sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır ve O size yaptıklarınızı tek tek haber verecektir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut yeryüzünde seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmayan başka iki kişi bu vasiyete şahitlik etsin. Eğer vasiyetinize şahitlik edenlerden şüpheye düşerseniz, onları namazdan sonra alıkoyun da onlar Allah adına şöyle yemin etsinler. Bu yemini akraba dahi olsa hiç kimseye herhangi bir bedel karşılığında satmayacağız ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz. تحبسونهما من بعد الصلاة Eğer bu şahitlerin vasiyetle ilgili yalan söyleyerek büyük bir günahı hak ettikleri anlaşılırsa, bu durumda o iki şahidin haklarına tecavüz etmek istediği mirasçı kimselerden ölüye daha yakın olan iki kişi onların yerini alır ve onlar da Allah adına şöyle yemin ederler: "Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz." Usul, şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına çare olarak daha uygundur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve onu dinleyin. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın tüm rasulleri bir araya toplayacağı, sonra da kavminizi vahyime davet ettiğiniz zaman size ne cevap verildi buyuracağı bir günden kendinizi koruyun. O gün onlar derler ki: "Bizim bu hususta hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki bizim için gayb olan tüm gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin." يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا Allah o zaman şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hakikatin bilgisini, hikmeti, olaylardaki muradımı, Musa'ya verilen Tevrat'ı ve sana indirilen İncil'i öğretmiştim. Hani benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Benim iznimle hemen o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle körü ve cüzzam hastalığına yakalanmış teni alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirlerinden dirilmiş olarak çıkarıyordun. Hani bir vakitte İsrailoğullarına apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de, seni onların tuzaklarından korumuştum. İz kâle Allahu ya İsa ibn Meryem kur nimmeti aleyke ve alâ vâlidetike iz eyyettuke bi ruhil kudüs تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة Hani havarilere de bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmiştim. Onlar da iman ettik ya Rabbi. Şahit ol ki biz şüphesiz Müslümanlarız demişlerdi. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا Hani bir vakitte havariler, ''Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?'' demişlerdi. O da, ''Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın.'' demişti. Onlar, biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve ona gözleriyle şahitlik edenlerden olalım demişlerdi. Bunun üzerine Meryem oğlu İsa dua ederek şöyle dedi. Ey Rabbimiz olan Allah'ım! Bize gökten bir sofra indir ki bugün hem bizim için hem de bizden öncekiler ve sonrakiler için bir bayram ve senden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Şüphesiz ki ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra içinizden kim bu ayetimi inkar ederse, elbette ona alemlerden hiç kimseye azap etmediğim bir azapla azap ederim. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi, beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin dedin buyurduğu zaman, o haşa dedi. Sen Sübhansın, her türlü noksanlıktan münezzehsin, hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, kesinlikle sen onu bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Bense senin zatında olanı bilmem. Muhakkak ki gayb olan tüm gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام Ben onlara ancak benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a abd olup kulluk edin diye senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onların üzerinde bir şahit ve gözetleyici idim. Fakat beni vefat ettirince onların üzerinde gözetleyici sen oldun ve sen şehit isminle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahitsin. Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî en i'budullâhe rabbî ve rabbekum ve kuntu aleyhim şehîden ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Eğer onları mağfiret edersen, yine şüphe yok ki sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu: Bugün Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösterenlere sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar Allah'tan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Göklerin, yerin ve bunların içinde bulunan her şeyin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı tamamen Allah'a aittir. O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Lillahi mulkus semavati vel ardı ve mâ fîhin ve huve alâ kulli şeyin. Sadakallahu'l-azim.